farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. O, gotowa na święta? Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Znajdź w T-Mobile prezent na święta, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny smartfon Samsung Galaxy S7 teraz w świątecznej cenie. Aż 700 zł taniej na start. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 17 dzień listopada, minęła już 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent komentuje nagranie, w którym stwierdza, że minister obrony musi sobie parę spraw przemyśleć. KRS cofa sprzeciw wobec zdecydowanej większości asesorów, których kandydatury wcześniej zablokowała. Gwiazdy na losowaniu grup piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Ceremonię poprowadzi słynny Gary Lineker. Chodziło o sprawę odebrania dostępu do informacji niejawnych generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu. Tak prezydent wyjaśnia swoje słowa z rozmowy z jednym z uczestników Święta Niepodległości. Amatorski film z rozmową trafił do internetu. Zapytany: panie prezydencie, co z panem Antonim? Andrzej Duda odpowiedział: pan minister musi sobie parę spraw przemyśleć. A później dodał: jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko. Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info stwierdził, że powiedział to, co myśli. Mnie po prostu w ten sposób próbuje się utrudnić wykonywanie mojej konstytucyjnej funkcji, jaką jest sprawowanie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. To, że mojego współpracownika, ważnego współpracownika, pozbawia się możliwości de facto współpracy ze mną, to jest coś, z czym ja się pogodzić nie mogę. Do wypowiedzi prezydenta odniósł się wiceszef PO i były minister obrony. Tomasz Siemoniak powiedział, że za czasów Platformy Obywatelskiej nie stosowano żadnych ubeckich metod. Po południu odbędzie się sekcja zwłok czterolatka, który wczoraj zmarł w szpitalu w Grudziądzu. Od jej wyniku zależy, jakie zarzuty prokuratura postawi ostatecznie matce i konkubentowi podejrzanym o pobicie dziecka. Informuje prokurator rejonowy z Grudziądza Agnieszka Raniecka. Nie wykluczamy zmiany zarzutów. Chodzi tutaj o zarzut odnoszący się do spowodowania u chłopca ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzut ten postawiono zarówno podejrzanemu, jak i matce z uwagi na zaniechania z jej strony. Ewentualna śmierć pokrzywdzonego może powodować zmianę w tym zakresie, co też ma przełożenie na zaostrzenie kary. Matce chłopca i jej konkubentowi może grozić nawet dożywocie. Krajowa Rada Sądownictwa cofa sprzeciw wobec zdecydowanej większości asesorów, których sprawy dziś ponownie rozpatrywała. 30 października KRS zablokowała kandydatury 265 asesorów, co tłumaczyła m.in. brakiem zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. O decyzji poinformował przewodniczący KRS-u sędzia Dariusz Zawistowski. Ostatecznie Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o uchyleniu sprzeciwu wobec 252 osób, a w stosunku do 3 osób ten sprzeciw został utrzymany. Zdaniem ministra sprawiedliwości KRS popełniła błąd, blokując wcześniej kandydaturę. To kolejny argument za rozwiązaniem Rady, mówi Zbigniew Ziobro. Z całą pewnością KRS jest w tym składzie personalnym, jest esencją tego, co najgorsze w polskim sądownictwie. To jest właśnie to środowisko, które samo o sobie mówi, że jest kastą, że jest namaszczony do tego, aby realizować swoje własne interesy, również kosztem całego społeczeństwa, i dlatego jest pilna potrzeba zmiany ustawy o KRS-ie. Pan prezydent niestety na przykład zawetował tą ustawę, mimo że byliśmy umówieni co do niej. Mam nadzieję, że teraz to porozumienie wejdzie w życie i KRS wreszcie zmieni swój personalny kształt. Minister liczy na to, że KRS wykaże się większą odpowiedzialnością przy kolejnej turze nominacji dla asesorów. Na początku grudnia odbędą się nominacje asesorskie kolejnych około 90 osób. Rosja zatrudnia gwiazdy sportu, które wezmą udział w ceremonii losowania grup piłkarskich Mistrzostw Świata. Wiadomo już, że ceremonię poprowadzi angielski piłkarz Gary Lineker i rosyjska komentatorka. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Gary Lineker ma dziś 57 lat. Był trzykrotnie królem strzelców Ligi Angielskiej, królem strzelców Mundialu w 1986 roku, a także zdobywcą Pucharu Zdobywców Pucharów, Pucharu Ligi i Pucharu Królów. Obecnie jest komentatorem sportowym w brytyjskiej telewizji BBC, a jego podobizna znajduje się w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds w Londynie. Jego partnerka nie ma takich osiągnięć, ale doskonale znana jest kibicom w Rosji jako prezenterka telewizyjnych programów sportowych. Maria Kamandnaya komentuje wydarzenia sportowe w rosyjskiej telewizji i pisze także teksty dla sportowych gazet. Występ u boku Linekera w trakcie tak wielkiego wydarzenia to dla mnie ogromny honor, napisała na swojej stronie w Facebooku. Od kilku dni wiadomo także, że w trakcie ceremonii losowania Puchar Mundialu wniesie na scenę niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia Miroslav Kloze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

intonacji Trójki. Bartosz Gili, Michał Jakubik w studiu przy Myśliwieckiej. Piotr Metz, tonacja Trójki, w miejscu, gdzie w każdym pomieszczeniu gra muzyka, z reguły w znakomitej jakości dźwięku. Tuż obok mnie największy wzmacniacz na świecie, ważący, uwaga, 1500 kg. Obok mnie ważący trochę mniej Kuba Więcek, który przed chwilą podśpiewywał sobie przy grupie Super Trump partię saksofonu. Z Kubą za chwilę porozmawiamy o tym, co u niego i jakie ma plany w najbliższym czasie. A my słuchaliśmy nagrania z płyty, która była pierwszą pozycją w katalogu wytwórni Mobile Fidelity. Rok 1977, 3 lata po wydaniu oryginału. Właśnie ten tytuł, Crime of the Century, był pierwszą płytą wydaną w niezwykłym katalogu niezwykłej wytwórni. Wytwórni, która postawiła sobie za punkt honoru poprawianie dźwięku tak, żeby wszystko zabrzmiało jeszcze bliżej tego, co wykonawcy zarejestrowali kiedyś na taśmie w studio. Technologiczne szczegóły nie są tu istotne, ale te najważniejsze należy przypomnieć. Po pierwsze, użyto specjalnej masy winylowej, kiedyś używanej do produkcji płyt kwadrofonicznych, w czasach, kiedy bardzo często płyty winylowe były z tak zwanego odzysku. To powodowało oczywiście zniekształcenia, trzaski. Najpierw było Crime of the Century, potem Dark Side of the Moon, oczywiście bestseller wytwórni Mobile Fidelity. Potem przepiękny boks Beatlesów z całą ich dyskografią. Po raz pierwszy wtedy taśmy wyjechały z Abbey Road poza słynne studio. A potem, kiedy epoka winylowa chyliła się ku upadkowi pod koniec wieku, wytwórnia przestała istnieć. A teraz mamy, jak wiemy, winylowe czasy. I wszystko wróciło na nowo. I są nawet nowości, choć oczywiście tą nowość należy ubrać w duży cudzysłów. Dzień dobry z największej w Polsce imprezy, na której gra muzyka w znakomitej jakości. Za chwilę Kuba Więcek, a my słuchamy nowości w dużym cudzysłowie. I'm letting you. Clapton i Ullman w jednym zespole, The Rag and the Dominoes, to jest nowość. Jakkolwiek to brzmi, po tylu latach w zupełnie innej jakości. Obok mnie Kuba Więcek. Życzę ci, żeby kiedyś twoja płyta miała taki dopisek. Gain to ultra analog. Cokolwiek to znaczy. Dziękuję bardzo. Moje marzenie. Czy w twoim przypadku słuchanie muzyki w dobrej jakości ma znaczenie, czy zwycięża jakby praktyka, logistyka i słuchanie, nie wiem, z telefonu w samolocie? Jeśli chodzi o mnie, to praktykuję dwie różne szkoły słuchania muzyki. Jedną z nich właśnie jest słuchanie muzyki, kiedy jestem w domu, jest spokój wokół mnie i robię to dla relaksacji. Chcę tej muzyki wtedy coś wyciągnąć, jest to takie dużo większe duchowe wydarzenie dla mnie. Ale też nie ukrywam, że często jestem właśnie w podróży, podróżuję w pociągu, dużo niskich tonów jest poza mną, jakby nie jestem w stanie muzyki posłuchać w całych jej możliwościach. Także jakby robię to i to, słucham właśnie i w pociągu, i w domu, i z telefonu, i z gramofonu, więc staram się robić wszystko. Ale jeden z takich moich ulubionych perkusistów nowojorskich, Tyshawn Sorek, ostatnio powiedział właśnie w wywiadzie, że nigdy nie słucham muzyki pasywnie. I jakby jest to coś, do czego też dążę. Jakby zajmuję się muzyką na co dzień tak dużo, że w sumie warto od tej muzyki raz na jakiś czas odpocząć i słuchać jej naprawdę tylko w niemęczący sposób. Bezczelnie powiem w imieniu Trójki, że dla mnie to, że jesteś laureatem Mateusza, było kropką nad i. Pewnie też dla ciebie zamknięcie jednak pewnego okresu. Jesteś teraz w tej, być może dla niektórych trudnej sytuacji, że po dużym sukcesie debiutu musisz zrobić ten krok dalej. Ale wydarzenia toczyły się pewnie błyskawicznie w ostatnich miesiącach. Szukasz momentu na, może nie odpoczynek, ale zatrzymanie się na chwilę? Staram sobie na taki moment pozwolić, jakby regularnie w każdej możliwej sytuacji staram się wypocząć, ale cały czas tworzę, jestem zaangażowany w wiele innych projektów, cały czas wydaję płyty z też innymi zespołami, nie tylko ze swoim. Piszę muzykę na mój zespół, na trio, z którym wydałem już album. Myślimy o kolejnej płycie, która zostanie nagrana na pewno już w przyszłym roku. Ale też jakby eksperymentuję cały czas z nowymi rzeczami, jakby nie tylko z jazzowymi. Ostatnio byłem w Nowym Jorku i kupiłem parę nowych syntezatorów, na których teraz eksperymentuję z nowymi środkami muzycznymi. Też możliwe, że w przyszłym roku uda mi się skomponować utwór na większy skład, na orkiestrę symfoniczną i już teraz się trochę pod to przygotowuję, pisząc utwory na jakieś właśnie mniejsze smyczkowe zespoły, typu jakieś kwartety, tria. Także też mam w planach bardzo niedługo, może póki co prywatnie, ale nagrać płytę tak tylko dla siebie, gdzie używam swojego głosu, piszę jakieś teksty, także staram się z każdym dniem myśleć o muzyce, o sztuce coraz szerzej. To będzie wokal sensu stricte, czy to będzie kolejny instrument bardziej? I to, i to. Po prostu. Tak, i będą i słowa, i wokalizy. Ale to, co wyrecytowałeś przez te ostatnie parę zdań, to jest jakiś ocean możliwości. Jaki masz sposób na to, żeby to wszystko wkładać do osobnych szufladek? No bo trochę tak to jest. Trochę jest tak, że staram się zawsze mój czas, który mogę właśnie poświęcić na rozwój, jakoś podzielić. Na przykład mam taki swój główny nurt, którym podążam, typu właśnie komponowanie na moje trio, na mój zespół, jakby, z którym gram na co dzień. I załóżmy, że to jest 50% mojego czasu, to staram się jakby właśnie drugie tyle jakby spędzić na odkrywaniu właśnie nowych ścieżek. Po prostu wydaje mi się, że jest taka trochę przedsiębiorczość w trakcie każdego z dni. Które... Bardzo fajne słowo, przedsiębiorczość. To w gospodarowaniu czasem, rozumiem. Tak. Ale jeżeli twoje trio jest priorytetem, to istnieje ryzyko, że czasami te poboczne pomysły wciągają cię za bardzo? Tak, istnieje takie prawdopodobieństwo, ale właśnie ostatnio kupiłem taki niezwykły właśnie syntezator, który w ogóle ma mnóstwo możliwości. Używa go, robią na nią muzykę zarówno Tame Impala, Bon Iver, jak i Radiohead. I to jest w ogóle coś, czego mogę użyć nawet będąc w pociągu. Jest na baterię, się nazywa OP1. I jest to taki bardzo... Czuję się w sumie... Znowu ja miał 12 lat i grał na Game Boyu. To jest takie wciągające. I po prostu mogę na tym robić muzykę wszędzie. Mogę na przystanku tramwajowym w ciągu 10 minut zrobić jakiś beat. jakby jest to czas, w którym na przykład nic do końca nie mógłbym zrobić z moim saksofonem, bo nie mam ze sobą saksofonu. Tak, dlatego staram się właśnie te takie poboczne rzeczy robić właśnie w trochę inny sposób, zużywać inny rodzaj energii na nie. Nie chcę filozofować, ale to, o czym powiedziałeś, jest oczywiście dla mnie nowością, bo nie jestem i nigdy nie będę praktykującym muzykiem, ale to oznacza, że często pewne rozwiązania technologiczne, nowe wynalazki zmieniają w ogóle też sposób pracy i przez to zmieniają trochę życie. Zdecydowanie, zmieniają, ale wydaje mi się, że każdy z nas też powinien właśnie na to uważać, żeby to nie był jedyny sposób pracy i jakby cały czas używać tego analogowego sposobu pracy, żeby się totalnie nie uzależniać od właśnie komputerowych możliwości. Być może należałoby powiedzieć analogowo myśleć, tak, a cyfrowo pracować. Spotykamy się w Trójce już niedługo, będziesz gościem na koncercie Varieté. Gościem to może nie jest dobre słowo, przecież jesteś związany z płytą, więc jesteś częścią tego. Jeżeli dobrze sięgam pamięcią, to ma być to 10 dzień grudnia. Tak. Chyba tak, coś takiego. Ty na pewno masz kalendarz w głowie, bo bez tego byś zginął, więc jeżeli potwierdzasz, to słyszymy się niebawem w Trójce. Kuba Więcek, słuchamy twojego debiutu z serii Polish Jazz. Za chwilę dla słuchaczy Trójki pewna niespodzianka prezentowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Posłuchaj bardzo. Posłuchaj muzyki, chodząc wokół tego, co tutaj się dzieje, bo kto wie, na co trafisz. Tak, to prawda, dużo ciekawych rzeczy, których bym nie pomyślał, że kiedykolwiek zobaczę, przede mną stoją. Jeżeli już mówimy o tym, co stoi obok nas, to wiadomość dla pana ma Michała Jakubika na Myśliwieckiej. Udało mi się zdobyć dla pana prospekt tego największego wzmacniacza świata. Słuchamy Kuby. We'll be right back. W latach 80. wytwórnia Mobile Fidelity wydała trzy zestawy typu box, gdzie były obszerne dyskografie konkretnych wykonawców. Najpierw Beatlesi, potem Frank Sinatra, 16 płyt i 11 płyt grupy The Rolling Stones. To dziś, bo reedycji później nie było, jako że z założenia nakłady były limitowane po to, żeby tak zwany stamper, czyli to, z czego tłoczy się płytę winylową, nie były zużyte. Limitowano do bodajże 25 tysięcy sztuk w przypadku zwykłych płyt, a tych lepszych, bo były też takie super z zupełnie inną technologią produkcji, nawet do 5 tysięcy. No i kiedy wydawało się, że to wszystko będzie już tylko przeszłość, a ceny na aukcjach osiągną zawrotne sumy, powrót winyla, najpierw bardzo ostrożnie, a potem coraz śmielej, przypomniał o tym, że być może wytwórnia, która jest absolutną ikoną, jeżeli chodzi o tłoczenia winylowe w najlepszej możliwej jakości, powróci. Dodajmy zresztą, że pod koniec lat 80. i 90. to nie tylko płyty winylowe. Najpierw, uwaga, kasety, które wydają się być nośnikiem niezbyt audiofilskim, no a potem oczywiście także płyty kompaktowe w przeróżnych także złotych wersjach. W roku 1999 firma przestała działać. Na szczęście w XXI wieku powrócił winyl. Oto kolejna nowość, obłożona z przodu i z tyłu cudzysłowem. Aretha Franklin. A to jest jeszcze wyższa szkoła jazdy audiofilskiej. To, że na Myśliwieckiej pan Michał i Bartek, a ja na Stadionie Narodowym, spowodowało, że nie sprawdziliśmy, że płyty te z najwyższej półki często, mimo wielkości long playa, mają prędkość obrotów 45 obrotów na minutę. To wydanie Arety Franklin limitowane do tylko 4000 egzemplarzy, które przed chwilą odpakowaliśmy, najwyraźniej właśnie ma być odtwarzane z większą prędkością. Panie Michale, spróbujmy. Spróbujemy za chwilę. Teraz Bob Dylan. Came to blame for something that he never done.

the palm of some fool's hand. To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. Now all the criminals in the coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Hurricane z kolejnej nowości reedycyjnej z najwyższej możliwej winylowej jakości, czyli płyty Desire Boba Dylana. Jak zrobić z płyty pojedynczej podwójną? Trzeba ją wytłoczyć na 45 obrotów na minutę. Wtedy i jakość wyższa, ale też objętość. Stąd nasza pomyłka dotycząca Arety Franklin, która zaraz zaśpiewa nam Respect właściwym głosem o właściwej tonacji. Można powiedzieć, że winyl wrócił naprawdę, bo wróciła wytwórnia, która, jeżeli chodzi o ten nośnik, jest absolutnym wzorcem metra. Nie tylko wróciła, ale wydaje nowe tytuły i miejmy nadzieję, że też przypomni klasyczny katalog. Choć tu pewnie będzie problem z tym, że obiecała kiedyś, że te wszystkie nakłady będą bardzo, bardzo limitowane. Czy wrócą kasety? Nie wiemy. Wróciły w tej normalnej, zwykłej postaci. Czy będą też kasety audiofilskie? Jeden z bardzo mądrych fachowców dotyczących branży audio powiedział mi przed 2 godzinami, że w tej dziedzinie jakiekolwiek futurystyczne rozważania mijają się z celem. On pracuje od 40 lat, zajmując się właśnie sprawami audio i powiedział, że pomylił się w czasie tych 40 lat co najmniej 400 razy. Aretha Franklin raz jeszcze. Tak, jak być powinno. Aretha Franklin, te wszystkie oznaczenia ultra, super, hybryda i tak dalej, to są oczywiście tylko oznaczenia techniczne, ale za nimi naprawdę kryje się zupełnie inna jakość dźwięku. Kiedy patrzę na nowości z katalogu najsłynniejszej audiofilskiej wytwórni świata, to widzę i Salty do grupy Procol Harum, i The Free Will in Bob Dylan, i płytę Billego Joela, i wspaniały wspólny album Elvisa Costello z Bertem Bacharachem. Jeżeli ukazują się nowe tytuły, to z całą pewnością będzie ich więcej. Jeżeli chodzi o więcej, to Kuba Więcek zostawił dla Państwa bardzo piękny zestaw upominkowy od swojego wydawcy, zresztą podpisany. Gdyby ktoś chciał przekonać się we własnej osobie, to najprawdopodobniej na radiowym Facebooku jest już zdjęcie Kuby, zrobione tutaj przy tym największym wzmacniaczu świata, ale z zestawem upominkowym. Dla chętnych adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl z dopiskiem Kuba. No i w tym wypadku kto pierwszy, ten lepszy. A ja chciałbym Państwa zaprosić na jutrzejszą listę osobistą między 19 a 22. Oprócz w trzeciej godzinie programu wywiadu z reżyserem Tony Palmerem, legendą, też będziemy grać z płyt o podwyższonej jakości, w dodatku z właściwą prędkością. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś chcielibyśmy Państwa zachęcić do penetrowania szlaków turystycznych za naszą zachodnią granicą. A jest w czym wybierać. Trasy są usytuowane w pięknych miejscach, dobrze oznakowane, o różnym stopniu trudności. Tomasz Pędzik z niemieckiej centrali turystyki jest zapalonym piechurem. Serdecznie polecam szlak malarzy. Jest to szlak 112-kilometrowy, niedaleko od polskiej granicy, w Szwajcarii Saksońskiej. Skąd ta nazwa Szwajcaria Saksońska i skąd nazwa szlak malarzy? Na przełomie XVIII i XIX wieku malarze romantyczni, Adrian Zing i Anton Graf, związani z drezdeńską szkołą sztuki, ale pochodzący ze Szwajcarii, zaczęli się wspinać po górach połapskich i wyznaczyli jako pierwsi ten szlak. Ale 112 kilometrów to sporo, to trzeba by chyba podzielić na etapy. Dokładnie. No, myślę, że wystarczy na przedłużony weekend, a może nawet i tydzień w górach połapskich. Tym bardziej, że w okolicy jest też co zwiedzać. Świetne widoki. To jest szlak trekkingowy. Warto wejść po Via Ferrata. Jeśli ktoś nigdy nie próbował, to jest to świetne miejsce, żeby próbować, jak wejść na Małpie Skały Affensteine. Z Bad Schandau jest świetny odcinek tego szlaku, który właśnie prowadzi po takich prostych Via Ferratach. A w okolicy takie miejscowości jak Pirna, jak Bad Schandau, jak Königstein, czyli największa górska twierdza w Europie, nigdy nie zdobyta. Również z świetnym widokiem na Łabę, czy wreszcie ruiny zamku Stolpen z bliską historią, bo 48 lat więziona tam była metresa Augusta II, hrabina Kozel. Także świetnie można łączyć te rzeczy związane ze zwiedzaniem, kulturą, jak i piesze wycieczki. I to jest jedna trasa, tak? Tak, ale tych tras mamy w Niemczech bardzo, bardzo dużo. Mamy 200 tysięcy kilometrów szlaków pieszych. Jeszcze jeden chciałbym Państwu polecić. To jest szlak czarownic w górach Harcu oraz, szczególnie jesienią, wyjątkowy szlak Lüneburger Heide w Dolnej Saksonii. Największe wrzosowiska Europy. Także trasy dostępne dla każdego, niezbyt trudne. Wszyscy sobie poradzą, prawda? Zdecydowanie tak. Wszyscy sobie poradzą i myślę, że będą wracać do Niemiec. Ogłoszenie społeczne. Nie ma miodu, jabłek też nie ma, ani innych owoców. Mąka jest, jeśli pani sobie życzy. Nie, nie życzymy sobie przyszłości bez pszczół. A to one dają nam co trzeci kęs tego, co jemy. Dlatego Greenpeace już piąty rok prowadzi akcję Adoptuj Pszczołę. Włącz się do akcji i weź udział w grze dyskusyjnej o Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających.